الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية بسم الله الرحمن الرحيم سنبرم يا الله كستاروي دفت ونه حقيقة بوغو مليان وخليجي تمو دين فكو فمبولون نه دمو يا الله بجار لسين مبير فبوكو تتفايا الله سنتاني لكي جنة باري مبولو مومي بنيك كفايا الله وخلو موخليا الله وخلو سابو خميني بي وخنا ليا الله وخلو ñu depp ko nango depp loola moy buntu xewal sa bo xamene bi waxna la yalla waxlu ñu depp ko baña depp yalla indi xetu alkana molo muné nak ak lamu len di alkana yalla dafa dal di joxe ay misal ay exemple ci ay nit ño xamne daño mayon yalla yoni ci ñom ay yonent ñom ñepp ñu bok lank molo mu ci ne mu wax lamu len alaga mbolo mu jekk mi moy lan papage bismillahir rahmanir rahim al haqqa mal haqqa wa ma adraka mal haqqa kallabat thamud wa 'ad bil qari'ah فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية سلام يا دفا تامبلي في فاتلي بس بمغ كما يجي في يوم القيامة يوم القيامة سمبرنا له وتلكو أو تور وري ومغ الحق تروو سفكون أم نيو أجاك ديكو تي لام نيو عرب بخول توني رك ني مو نانغي waye ku ci amul ak jekk diko yit mom bo degge al haqq xamne wawi tour tour def rek jang na ha dekk ci pou deg pou ko diara fu degeur ba nopi ñu xecc go xamne gi mom lañuy wax al madl lazim al musaqqal al kalimi al haqq muy firi bis di nga xamne bis gu deggu la bu am la bu ñew la bo bis bana sama param yalla ne mal haqq ana lan moy bis bobu bis bi nga xamne bis bu deggu la te moy deggal ak degg diko taxawal diko delosi bob bis bana wama adraka mal haqq yow mi degg bis bobu di xalat ñangayam muno ko xalat loko xalat muno xam lamu lan lamu reey ak namu ñangé sun borom yalla bi mu tambalé yoyu baat yu reey yi muno fatila yamul qiyam da fiatak ne kazzabat thamud wa aad bil qari'a mune wa thamud ta ay nit lañu ak wa aad fa ñewetam ay nit lañu ñu mel lañu wa senegal ñom day weddi nañu bis senc ba weddi nañu bis senc ba mune bañ ko wedde ah yalla yon nit ñom ay yonent ثمود يلا يونيت نيوم اب يونان صالح يونيت نيوم عاد يلا يونيت نيوم اب يونان يونت لهود لا يونيت نيوم يونت هي دانيو ووتو واي بو نيو ووتو ووتو ووتو ووتو نيوم نياري بوبل يوي نيو بوك لو نيو داف انا لو نيو داف دانيو لانك نانغو نيو ديغلو نانغو نيو جار فا يالا جار bu fekke seeni nopp deg na yit seeni xol degut na ngou ñu jëfé ana lu ci mujju sa borom yalla neena fa amma samud fa uhliku bit taghiya neena ba lola amé samud de ñom def leena alak ana mi leen alagé baat bu xumbu manam lolu ay nit lañu won ñom wa samud ño xamni dañu nekkon ci ak tankute yalla yoni nit ñom yeen ci la salih ñu lank nu nguñ ko deugal bam yagg ñukay laaj ay kirama ci mojida diko foye ta samba boysi yagg naño foye nit yalla yi samba boysi yagg naño kontar yagg naño bañ nit yalla yi bañu kontere faale bané ko legi dal da ngay wote ne ngay ab yonent nga soko genu gem la nga wéga gis muy montagne bu reuy day ëmb ñokki jur gelem te gelen gi day and ak dom lu do la gem xala la may dul la gem rek xala ne man li ngeen di wax xamuluma ci dara xawma ci dara man nit la niyen munuma dara yalla rek ma yoni yalla ma yoni ci yeen mom wut legi way man nit la lima yoni nak la li meena leral waye man munuma jurlo aw doj sun borom yalla ne ko lolu ñu la sante lolu ñu lay sante na ko def man mi la yoni wolé mu wolé ñum ñep ñu genn benn gis ba ci dajju ñu bëggol ni taxaw di xol ñom ñep dajju ba gënde gele gëlem ko amna ko do ak ne waxon mu tax ñu gëm waye ku nerte gëm mom du gëm ana lañu def continue sa lu xulok salih xulok mom ba mujj ñu ray gëlem ko continue sa lu cay cay yalla mere leen ñoom yalla wacc seen kaw ak bugalam sa borom yalla xey benn gis yebal menn malaaka mu ñew bu jublen xatu malaka mi dafa xatu rek ñoom ñepp ñu def ñoom ñepp ñepp ñepp def dafa xatu ñeku lu ko deg ñoom ñeku deg ñepp dañoo tiit ba seen xol yi ñoo dag ci saati lañu def mom la sar yu nekk li amma samud dal wa samud fawliku bi taghiya ñoom ñu leen alage baat bu xumba xum bo xamne xumbay bi jegi na dayo ba baat ba naka mu jitt ñoom ñepp ñu na salim dal di def lolu moy mbugalum aduna mi ñu def fa nak ci seeni bammel di xaar mbugulum alakhiram lolou mo dal ñooñ ay wa xaw mu aad nak ñoom du len dal wa anna aad ta'liku bi rihin sarfarin atiya sakhara alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خالية فهل ترى لهم من باقية وأما عاد نالك وعاد نيوم بميوني تنيوم أبيونين تنيوم تنيولان نيوم دي أهلكو دفلين ألك biriihin ci ngelaw sarfarin baatu sarfar aaju wul firi ko jëgg xam ne ngelaw lu ëpp la waaye ànd ak doole lool sarr ja nga xam ne moom la ngelaw la doon def baat bi ko alquran nettilee baat bi képp wone na ne ngelaw la ñàng na ñaw na metti na sedd na uhliku biriihin dañ leen a alag ci ngelaw sarfarin ngelaw lu xumb baat lu sedd guy aatiye ngelaw loo xam ne daal dara mun a taxaw ci kanamam ngelaw loo xam ne bu uppee du yem ci xet bi néeg xet bi ay seng wala naawal ay pujj néeg ngelaw la xeeb na ko toj ay tabax ngelaw li xeeb na ko ngelaw yi day buddi garab ngelaw yi day fekk nit koo xam ne kii daa génnoon jëm ci geneen kër mu ne yëkkeeg nit ki seng ko ci garab wala mu seng ko ci kër wala mu doj wala tabax nga ngelaw yu amee doole noonu moom la suñu borom yàlla tàggat te ñoo ñee ba ñu moye saxaraha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma yalla neena ngelaw lolé yalla da ko tagat ci sin kaw juroom ñaari guddii ak juroom ñetti beccëk yu toftalo même suñu ngelaw yi nga xamne ngelaw yu ndaw la ngelaw yu jam la tuuti lay andal ci pënd tuuti su ñëwé limi niw niw doole ak limi tuut tuuti li pënd bi niw niw daanu suqat bu fa joggé daanu soj daanu grip daanu febar suñu sang dina naaw fure ka nak yaqku te li ngelaw ngelaw lu ndaw rek la du ngelaw wal dara ngelaw yu ciibo rek la ngelaw lu am la doole mom bu ñëwé day gëna am doole yi tay day yag ñun suñu ngelaw bu ngelawé guddii bu sété mu dal bu yéno ngelaw yag na bu yéno fanan doole moy li gëna yag leen ak yalla da ko tagga ci seen kaw juroom ñaari guddii ak juroom ñetti bëkk yu toftalo xam ngeen ci mujj dekk ba bëpp dañu dé dekk ba bëpp ma leen ne kenn desul ñepp dé fo jaar ci dekk bi ngeen xalañ jaaxal melni ay garab yo diip ay garab yo diit ñu dee ba fënëx loolu la ko laay ji waxe fataral xawma nga gis gaañi fiha ci biir ngelaw li saraa ñu ne lareet fu ne waaye tëdd fa dee bu yàgg ka annahum ba mel ni ñoom nit ña ci seen jang njang dañ ne jang njang daanu ajaazu naxlin xaawiya ay garab yi tàndarma yu rëy yu ñu diit ñu dee ba fënëx daa mel ni moom la ñu woon sama borom yàlla laaj ne yow mi may mooy hal tara lahum min baaqiya xoolal ba xam fa ñu dëkkoon ndax da nga gisati dara lu bokk ci ñooña loo xool xool doo gis lu bokk ci ñoom ñooña dee nañu bu yàgg yàlla alak na leen ci àdduna alkane ju teew ba noppi nag mu des alkane ju mag ji mbugal gu metti gëte mooy yowmal qiyaamati te la ñu defoon kat yeesuwul jàdd yoonu yàlla dong ñooy wax ngir yàlla wax ñu lànk dong ñi ci def nag ñoom ñana ak lu ñu def وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَّفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً فَوْبُ سُمْبُرَمْ يَلَّا بُولَ فِي يَنَنْ نَعَرْ نَعَرِي فَوْبِ بَرْنِي بِمَوَيْ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ مُمْ لُوَيْ جَتْتُ جَتْتُ بْنَوْبْرَيْسْ دِنْدِكْ شَيْتَيَمْ ma fi soldaaram ak mbooloom firaaw ne moome yàlla jox ko doole jox ko sañ-sañ jox ko jëy mu waroon a sant yàlla te jaamu yàlla ci kattan gi ko yàlla jox defatu ko ana lu mu def dafa daal di ne waa réew ma maay seen yàlla maa leen moom kaay leen jaamum ah dafa ne maa alimtu lakum min ilaahin gayri xamaluma leen geneen yàlla judul man moom firaaw na moo ko wax mu ne moom daal mooy yàlla te bu kenn jaamoo ci kenn ku dul moom waaye balaa may jàll ndiggante soosu firaaw na moo waxaloon boppam ne mooy yàlla léegi nag mun na wut sunu yàllay bopp maa ko dégg sañ diw yàlla nga yéen a koy wax ala kulli xaal firaaw na ba nga xamee ni bi def na loola yàlla yónni ci moom ab yonant yonant yàlla Moussa la yàlla yónni Moussa ñëw waar ko ni ko yàlla nee na nga jaar ci ay ndigalam te bàyyi ay tereem te nga jub te nga wax sa njaboot gi ñu jub nag xam lu waxa daf ko ne mu way yow gën a bew ana ku yàlla ku dul man ah mas naa ko dégg ba ma dégg ti ba ma gis nga wut si jinan yàlla joo jaamu judul man soo tuutee jinan yàlla joo jaamu judul man ma def la ci kaso bi léegi ba nga waxat ci ko rek gën a yar di yow ma yar la bëkk démb yow Moussa nga de jub gi sama kanam yar gi sama kanam ne wew wew weral bëkk démboo njaay dëkk sa sangem dengam yi nga fi def rey si nit ñu lay bëgg a jàpp nga daw tey yi nga ñëw naa may yàlla ba ma dégg ci Moussa wax wax wax wax wax wax wax firaaw na diggandi say say diggandi mooy ndigalal yàlla subhanahu wa taala diggandi ëppal la ca mujj mooy suñ borom yàlla da koo fab moom firaaw na ak njabootam gaan nag moom ak ndëngte sànni ca biir géej ga baxru xale sànni ca biir géej ga ñu wax dee ñun ñëpp ba nga xamee ne bi dem na bay dee wax na ne foofa saalit na waa saalit na ba ni gëm naa yàlla Moussa ji waaye fekk na booba wees na ma la firaaw na moomee la mu defoon weesuwul mooy ndigalal yàlla waxkatub yàlla wax ngir yàlla mu lànk moo ko njabootam mooy ndigal yàlla ci la nekk maa waral suñu woote bi ñuy woote firaaw na ba mu jàllee saa borom yàlla ne wa jaa firaawnu wa man qablahu nee na firaaw na it dikk wa man qablahu ak ña fi jiitu woon firaaw na wal mu'tafikaatu ak waroom dëkk yu dëkk ya wal mu'tafikatu ak waram dekk yu depp ya waram dekk yu depp ya xam ngeen moy lan ab dekk lewon bo xamne bi lo li ñuy wax goor jigen mom la dekk ba daan def goor ñi dañ daan jog gi doxani goor yalla yonn ci ñom te loola day bon bon di gëna siiw gëna reuy gëna ñang seeni bon bon rek waye bon bon yu bare fa nekkon dekk bi bëpp dal ci nek ci gattal jaanu won ci yoon nga xane mom la yalla rëdd rek waaw balala amé yalla yonni ci ñom yeen ci yalla lut waaw mu waré wota ci yoon yalla ñu lank lank nekk ci la leen neex lank wa ci fa yalla santane sa borom yalla yebal jibril mu ñew ne ciass dekk ba ne koy yekkat ba ca kaw ak kaw asaman mu ne ko deungëj mu depp ci ne ko ñepp alko de ci saati lola di alkana ju ndaw ji muy alkana ak dina ji mu def ju magja tema ju alakhirah ji motax sun borom yalla ne wa wajaa fir'auna fir'auna ñew ak njabotam man qablahu ak ñi jitt won fir'auna wal mutafikatu ak waram dekk bu ba bil khatiyal ñu andi ay moy ak toñ fa ataw rasul rabbihim ñu moy yonent seen ndawal borom ñu moy ko fa akhadahum motax yalla alag len akhdata rabbiya alkanda ju taratar ju mette metti sun borom yalla day yemali wul fofu limbi waye ñan la ci tek inna lamma tagha alma'u hamalnakum fil jariya لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية سامبرام يالا ديلو نفاتلي لنان تي نانان موي نيتي يالنت يالا نوح نيوميت دانيو نيك تي تانكوتي تي مونتين جيكون نانيو نيك تي نجوب ba am ci ñoom ay nit yalla yu baax nekk ci seen biir di jaamu yalla di jubal di taxawal baatu yalla ba nit yalla ya wuy ji seen borom ba ñoom tax ñoom ak xir neena ñoy ci yalla ba tax ñu ne nit yalla yoy fi joge dañ leen di portere dañ di portere ndax dañ leen di baña fatte waaw manam boobu nag fatte lay bi ñu def ci ay appare amagul waaye dañuy wut lu mel na sawta dem ci ab bant yett ko ba mu yor jëm nit ku baax kooke wala ñu dem ci aw xeer di ko defar di ko yett di ko jekkal ba mu yor jëm nit ka nit ñooña alquran tudd na ci ñenn wadd ci la bokk suwa yahuusa yauq nas ñi ay nit yàlla yu baax yoo xam ne kenn ku ci nekk jàmbaar la woon ci jaamu yàlla jàmbaar la woon ci taxawal baatub yàlla ba jóge fa ñu leen di bañ a fàtte tax ñu def leen noonu teg leen fa ndax di leen fàttalikoo yàlla ndax di leen fàttalikoo yoonu yàlla ba mujj yëf ya sopp ko barkeelu di barkeelu ci ñoom di ñaan di taas ci seen barke ba mujj yëfe daal xaw daal boo ñaan daal soo bëggee mu nongu rek da ngay dem ca fottara ma ba mujj nag ñu fax doon ay yàlla doon ay xiram ñu di leen jaamu loolu moo tax sopp sa foto sëriñ taf ko lu wóor a di la lu wóor a di la soo ko defee nag muy foto bu ndaw bu toll ne brolog nga def ko fii ci sab dënn loolu dafa xaram ci lu wér dafa xaram su nekkee jëmm nag nga takk ko ci sab cax mu gën a tee garaaw gën a tee ñàng te loolu mbokki tijaani yeeg mbokki murid yeeg mbokki xaadir yi war nañ ca def ndànk ndaxte kat photo yaa ngi bëgg a bari sa photo jabar sa photo papa d' accord sa photo sëriñ bu fekkee ne bi du doon ngir dara d' accord waaye photo sëriñ boo xam ne bi da nga koy taf boo xëyee barkeeloo ci def ci nii raay sa kanam yaa ngi ci yoonu jaamu sërëm yaa ngi ci yoonu alku ala kulli xaal ba nga xamee ne biir waa nuux continué nañ nga jaamu ay xiram lay dox ca dëkk ba bokkatul ak la yàlla doxallu ba yëf yi ëppee ba ëpp yàlla yónni ci ñoom yonent yàlla nuux yonent yàlla nuux ñu woote daa woote woote woote ñu lànk ñooña dëgër nañu bopp lool ñooña yonent yàlla nuux am na ci ñoom juróom ñeenti téeméeri at ak juróom fukk di leen woo munta fexe ba am ci ñoom mat fukki nit fukki nit ñu ko gëm amu ko ci ñoom sun borom yàlla xëy mere leen daal dina nuux defaral gaal danaa alag ñi ñëpp naa leen alag defaral gaal dinaa leen alag waa Fass nañu fàttaliku waa Sénégal nañu fàttaliku lu tax yàlla alag ñooñu weesuwul mooy ndigalal yàlla sëydallaaw weesuwul doxal ci dëkk ba ak ci seen ca kër ya ak ca penc ma ay doxalin yu wutek la yàlla tëral ne lii moo war a dox. Bu nu fàtte nii sàkkuñu suñu bopp yàlla nu sàkk. Asamaan seeg suuf si moomu nu ko danoo judd fekk ko fi yàlla ko moom yàlla ma sàkk asamaan ak suuf sàkk jant ak weer sàkk guddeeg bëccëg sàkk doomu aadama andi ko ci dëkk ne ko dëkk fi te dëkkeel doxaleel dëkk bi nii ma rëddee su bàyyee na yàlla rëdd jaar feneen lu ko ca fekk war na koo séeru. Ñun ñëpp leen alag mesul bàyyi tëralinu yàlla di doxal ci seen tëralin ci seen wàllu jikko seen wàllu biir kër seen wàllu dëkk seen wàllu pénc. Maa ngi woon waa dëkk bi maa ngi woon Cheikh Dieng chef de village bi di woon waa réew mi di woon ñuy wax ne ñooy waroom réew mi maa ngi leen di fàttali loolu yi leen fàttali ne alkande gi ne Sénégal su fekkee ne bii dëppu ñu te dellu ci al ilahul waxid benn buur bi nga xam ne moom dong mooy buur moom dong moo moom moom dong moo sàkk moom dong moo sañ suñ mënta dellu ci ay ndigalam alkande ji kanam la jëm te dara du ko faj ak tidiane bu wér du ko faj ak mourid gu wér du ko faj bokk naa ci sëñ Hadiaka El Hadj Malick sëñ Touba du ko faj yàlla yàlla du morom yàlla kenn la laa ilaha illa huwa jàmm ñëpp buñ taxawee ci kanamu yàlla ndaw kenn ñu ne wut a jàdd ndigalal yàlla subhanahu wa taala. Kon bokk yoon wi ñu mën a moytandikoo alkane ji mooy jéem a dëpp ci yoonu seytaan jéem a dëpp ci yoonu bànneex ak bakkan te dellu si ci yoonu yàlla te wax jooju bu mu gën a yaakaar ne mag a ko moom di jigéen yaakaar ne góor a ko moom góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp la yàlla xam ñëpp la yàlla xam te ku xas am fukki at ak juróom yàlla enregistré na la boole na laat ñaari malaaka yuy dund say jëf la ca baax ak la ca bon waaye day tux yàmba di nëbb Cheikh Dieng ak Baye Nassouré malaaka yaa ngi koy bind malaaka yaa ngi koy bind waaye jabaru fi bërëb ñeet ak xale bu jigéen di wax ak moom loo xam ne li yàlla waxlu wu ko malaaka yaa ngi koy bind malaaka yaa ngi koy bind. Kon bokk nu wax ba nga xamee ne bii woote na woote woote ñu lànk saa borom yàlla ne ko defaral gaal nu defar gaal dugg ca moom ne ko gëm saa borom yàlla dafa wàcce ndox ab taw ab taw la wàcce taw ba di taw di taw di taw di taw ba pénc yépp taa waaw mu ngi fa lay yem muy taw di taw di taw di taw ba nga xam ne ndox mi wan na garab yi ana nit ñëpp ndox bu wonnee garab ana nit deena bu yàgg te foofu xew-xew bu doy waar bu ëpp tëpp xaw na fi xew-xew ba mooy Nuux doomam daa bokkoon ci ñu ko jàmb kontar ko ànd ak ñi mooy ndigalal yàlla. Nuux nag am ñeewante xolub muy jur jàpp ko ci doom ji mu ne ko doom kaay di bu sama gaal gii dangay labkat doom ji ne ko bàyyi damay dem ca am naa benn montagne boo xam ne bu ma ca yéegee ndax ma du mën a accès foofu ak lu mu yàgg-yàgg gone daa iman am xelam da koy doy te amutum xel dooleem da koy doy te amul doole gone yi nañu waxtu seen bopp te déglu bu baax a baax a baax doomi Nuux jooji ci mu mujj ak Nuux da ko ne bàyyi am naa xam naa foo xam ne bu ma fa demee man danaa mucc Nuux ne ko ah doom da ngay gone rek waaye mucc mënoo ko defee fudul fii kaay ci gaal gi nako maa ngi dem su ñuy waxee loolu rek duusu ndox jaar ci diggante ba Nuux gisatul doom ji gisatul Nuux xol woy jur jàpp na Nuux mu wëlbatiku jëm ci kiiraayam jëm ci yaakaaram kiiraayam mooy kan mooy yàlla subhanahu wa taala ak yonent la yàlla la am yàlla la xam moo koy fajali soxlaam mu jëm ci yàlla ne ko yaa rabbi sama doom ji ci sama njaboot la bokk te yaa ma digoon ni ma dinaa la sowe yaag sag njaboot te yaa rabbi yow loo digge def ko yaa rabbi dimbali ma sama doom ji bu mu lab nem déglu yonent bi mu tiinwu doomi yonent bi doomi yonent jàddee ndigal ba xam suñu borom yàlla lu mu ciy àddoo ndax ñu mën a cee xamee leneen liñ ci war a xam innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq sama doom ji sama njaboot la bokk te yow loo digge def ko te yaa ma ne woon dinaa la sowe yaag sag njaboot xanaa mi ngi mel ne kon ku bëgg a tiine sama borom yàlla yàlla kay xam ne doom nit njabootam gi la bokk ndem ci la bokk yàlla itam fàttewul ni moo ko ne woon dinaa la sowe kon bokk te woon moo ñaan soxlaam rek te bañ cee fàttali yàlla loola ay ngëmu lay wut dañuy wax yeewat ci sunu làmmiñu wolof ni mu doon def pour doom ji bañ a lan na lépp xolub wayjur rek la yàlla nanu yàlla baal suñu wayjur xam ngeen suñu borom yàlla lu mu tontu yonent ba da ko ne innahu laysa min ahlik da ko ne kooku bokkul ci sa njaboot kooku bokkul ci yow, bokkul ci seen njaboot. Te itam na mujj tey nga may laajal ci loo xamut, wala nga day wax ak wax ju mel nii. Na mujj tey ngay def intervention ci saay-saay, harcelé ko bu baax ba Nuux tiit. Nuux mujjoon na ay galanam ak martabaam lay tiit mbaa dood. Toll woon na foofu ay jamono. Nuux mujjoon na fàtte na doom ji waxatul lu ci jëm, léegi kay boppam lay xalaat mbaa du jóge si yàqule. Mu daal di gaaw, daal di tuub, daal di jéggalu yàlla, ne ko waxati ma ko mukk. Ah, doom ja, doom ja lab na alku na ci àdduna boolee xaraa ba dem safara. Gaa ñi doomu yonent laa wax, su jàddee ndigalal yàlla bisu keroog doomu yonent dana xam ne yonent ak wàllu yoog góor ak jigéen ak mag ak ndaw ci kanamu yàlla ñëpp di jaam rek. Yàlla ñëpp ay jaamam lañu, jaam di jaar ci ndigalam moom la dencal àjjana, jaam bi jàdd ndigalam safara la jëm. Loolu moom la yàlla wax ci alquran, yàlla loolu la wax ci alquran. Léegi nag ñun waxuñu loolu, mais nañu ci balu Serigne Hadee. Sëtu Serigne Hadee day moom du lakk, ki lay doomu Alhaji Malika, ki lay sëtu Cheikh Ahmad Bamba, ñu nga yooyu amul fa kanamu yàlla de, yooyu amul fa kanamu yàlla de. Yonent yàlla Nuux doomam jaar, maa nga safara de. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp, kenn yonente wuñ ko. Baayam di ko yar muy Abu Talib, yonent bi judd gisul baayam di ko juróon. Abu Talib yor ko, yar ko, jàngal ko métier, takkal ko soxna. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tàmbali di woote l'islam. Aboubacar Abu Talib di ko car, di ko dimbali, di ko aar ba yéefar yi di mën a àgg ci moom. Waaye taxul mu dugg ci diine l'islam mu Abu Talib. Waaye nag mi ngi aar Sayyidina Mohammed ci pexeem, ci xalaatam, ci sañ-sañam ak ci commandement am ba yàlla di ko waajam moom moom Abu Talib. Mu feebar feebar boo xam ne xam ne ni day dee. Sayyidina Mohammed ñëw ni ko bàyyi taxaw gama bataay, dimbali gama bataay, damaa bëggoon bul dee mukk te duggoo ci l'islam. Dimbali ma nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ma man laa ñaanal yàlla mu baal leen lesa say bàkkaar, ndax dimbali nga ma, taxaw nga ma, defal nga ma lu ne. Bàyyi ba daal na ko daal doom xam naa ne li ngay woote lu baax la, waaye nag man mag laa, te itam kilifa laa, te itam dëkk bi gis nga man nii laa fi demee, nee laa fa demee. Su ma defee loolu dañ naan damaa saalit, kon nag rek say goo rek nga jéggal ma. Mu nga ko waxa wax ba tuub ba saafa agsi ruu ga dog. Sayidna Mohammed xam ne baayam bii safara la jëm, moom lu ko metti lool am lu ko naqari. Xam ngeen dinaa ma wax lu mu wax, da ne sama baay day tuubloo naa ko tuubut, waaye du tee danaa ko jégglul, lu tee danaa ko jégglul baatam daanu malaaka agsi andi laaya alquran ne ko doo ko si jégglule mukk ku la wóor ne safara la jëm si doo ko jégglul. Baayu Sayidna Mohammed Abu Talib ca safara, doomu yonent yàlla Nuux ca safara, ndax lan liñ bokk li leen lee mooy jàdd yoonu yàlla. Léegi nag yéen wut ngeen ay famille yoo xam ne ku ci bokk dootoo lakk, wut ngeen ay tariqa yoo xam ne bokk ci képp boo ci bokkee lan ñax defal njaalool lettal riba moyal yàlla bàyyi ci njubug Sayidna Mohammed lan ñax defal doo xasee bokk ci yoonu seen ngeen dootoo lakk. Laa ñu loolu suñuy waxee noo ko fent waaye du weesu fii, noo ko fent waaye du weesu fii. Yàlla la mu xam, yàlla la muy fay mooy li mu wax ci alquranam ji noo noonu la ñàkkee doom doom ja lab. Ña nga xam ne ñoom la doon woo ci yàlla ñu lànk, ñoom ñëpp lab nañu suñ borom yàlla alak ngeen. Yàlla sole Nuux, sole ñi gëmoon ànd ak Nuux. Moom la yàlla nettali innaa naka nun yàlla lamma taxal maa u ba ndoxum tuufaan ma bëddee ba bari ba bari xamal naa ko nun yàlla noo leen sëfoon yéen nit ñi ngi ma mooy tey maa sëfoon seeni maam ci jaar yi ca gaal ga. Maanaam suñuy maam ñoo nekkoon ca gaal ga, yàlla sowe leen muy taraaga ju munu teral ñun nit ñi, ñun nit ñi gëm waaw, wala ñun ñi suñuy maam nekkoon ci ndigali yàlla. Léegi nag ñoo ngi bëgg a bàyyi ndigali yàlla dellu ci bakkan, dellu ci seytaan yi. Suñ borom yàlla duñu fàttali loolu ne li naj alaha lakum tadhkira. Loolu lépp gaal geeg yéen demee yépp ngir ma defal leen kuréel